Na, sziasztok! Erikát azóta baj, hogy nem mondtam más, hogy szia. Most hol mész? Könnyű. Jó, én megyek, csak fizetem a szemembe. Hát. Szóval van. Itt vagyok. Hát semmi, ez csak ilyen értesítés. Na, hogy hívják? Most hova mész? Befizetni, majd veszek csoki likőrt is visszafelé. Jó. Hát sorba megyek. Első megyek a Kongrádba, Milánra is csak úgy lefelé megyek, és akkor is sorba. Aztán meg visszafelé, sorba érted. Erre is visszafelé? Már mehetek arra is visszafelé, Kongrádba is mehetek visszafelé. A úgy. Kongrád meg a villany készen van, a villan... még a bank nincsenek készen. Ezek ilyen adócsekket, hogy igen, igen. Ez kell, nem kell kiírnod, annélkül is. Le kell fénymásoltatni, elmegyek egy fénymásolóhoz. Ezt a kettő csekket. Nem kezdtük, hogy az egység. Tudod, ezt ilyen tisztek adta, hogy ezt letépted valahonnan? Letéptem. Véletlenül letéptem. Aztán, jó, mindegy. Akkor ezt kell majd ezt szépen lefényes, és akkor az kerül. Lehet. Jó, lefényesem, és akkor úgy lesz, jó? Ha nem kell kéne ráütni, elkapod egy ilyet, elkapod a fénymásolatot, és akkor kiírják, hogy csak nem kellene neked érkelni, kiírják ottan. Hát de mindegy, hogyha én kiírom, akkor nem kell fénymásolatnod. Mennyibe kerül a fénymásolás? Fénymásolás? 5 dinár. Inkább kiírod? Gyorsan most, ha te akarod, nekem mindegy. Döntsed el. Ki... Csak annyi, hogy az eredetit meg elveszik a rohadékot, nem adják vissza. Azért kell-e fénymásolt tartani. De még veszik el az eredetét? Nem, tegnap péntem is fel, nagyon mérges voltam rájuk. Elvették ezt a... Elvették az eredetét, és a... Tőlem, képzeld el. Hogy tudom visszanézni, hogy egyáltalán jó fizettem be, se vagyok. Hát akkor hogy hívják? Azért kell lefénymásolni. Eléggé sokba kerül. Na mindegy. Akkor egy-kettő ezt is befizettem, 5 dinárra kell többet fizetnem akkor. Lefénymásolom, megmarad az, meg emelsz, meg oda lesz adva nekik. Fénymásra megmarad te neked. Nincsen. Abba is van tartozás? Vagy van nincs? De van, nem igaz. Mindegyik külön névek van. Ha? Egyik van a D-nevel, másik a vezőjén, a másik van a tatáján. Na hát, rohadt férgek. Tessék? Ezért rá fog férni egy oldalra az egész. Nem darabként, hanem meg fogom is egy oldalra rátetettem az összeset. Nem, hogy baj legyen belőle. Nem lesz baj. 13 000 dinár, mennyi az? Igen. Ja, a rohadék rászámolta a kezelési díjat, képzeld el. Máskor nem számolták. Nézd, csak tessék. Vagy egy követkőzet, ne fázzak meg. Követkőzet. Itt vagyok, én számolom. 3633 dináros van. Csak megkeresem az alkalmazást, a kalkulátort. Itt van, jó van. Írom. Számolgép 3633 Plusz? 1200, de én az izét akartam, hogy nézzed. Ja, számát is. Számlákat. Jó, nézem azt is. 3600-23, igen. 1220-as. Igen, itt van az is, 1220. Még 13.021. Igen, az is. Mindjárt csak rossz itt a plusz. 17.874-et számoltam ki. Te többet számoltál, nem? Aha. Á, mindegy, úgyis a kezelési díj is van. De a kezelési nem tudom, hogy itt kell rá fizetnem majd. 3, ez 5, 7. Itt az egy jól sírjákat odaadtam, pedig hát nem maradt, akkor csak 8. Akkor itt nem még 7. 17.874 dinár. Plusz még a kezelési díj egyesévet rászámolja mindegyikre. Rászámol a 13.000-re, azt hiszem, hogy rá fog számolni olyan 400, mert nem tudom, hogy 20 dinárt szokott az 1200-ra, erre 40 dinár megy rá, 13-ra még rászámol 130-at, nem tudom. Majd aztán elszámoljuk, rajta lesz ütve a kezelési díjak majd a végén. Hiszen 18-ra nem kell többet odafizetni nekik. Ez a rohadt ostiska budzsett. Hogy tudtak így beszámolni tartozást? Én nem tudok eljönni. Mindenkinek van tartozás. Ez hogy tették? Csak még az a szar benne, hogy... mindegy, kivetted. Itt van 13.000 dinár, azon a papíron még csak 14 vagy. Nem ezer, ezer dináról. Úgyhogy. Ja, ha rászámol a kúznál. Minden felé 100, gondolom, 1000 dinárokon. Megy fel. 100 dináron, még 3-4-500 dináron. Igen. Erre a 13-ra lehet, hogy rászámolnak, hogy is hívják ott. 200-120-nál biztos rászámolnak körülhadig. Van. Emelre rászámolnak 40-et, emelre még 20-ot. Eléggé sokat rászámol. Hallgassátok el. 17.000. Én itt adok 20-at, akkor itt 17.000-ről mondjuk 18.000. Akkor 2.000 visszajár. Akkor kibírod még a taxát, amit rászámolnak fizetni. Úgyhogy még marad annyi. Akkor rakd bele egy cserébe, nekem ne keverjem össze. Itten 2550 pontosan még van a villanynál. Ezt nem piszkom, akkor ez jó? Pontosan. Akkor ez még a Kongrád, ez még 1050 dinár, itten visszakapsz 50-et. Érted? Úgyhogy ezek vannak. Ez a miénk. Azt hiszem, hogy ezt tettél máshol, még maradjon az orginátok. Vigyázz, hogyha fizetsz, hogy akkor mindent elhozzá. Na, nem adjuk ott semmit sem. Csak pénz van nálam, jó kell nálam. Van 20-40, 30 ezer dinár biztos van nálam. Vagy több. Rengeteg pénz van nálam most. Hát figyelj, oda figyeljél nekem, hogy nem sietek senkit. Jó? Jó. szerintem, hogy a fejben lett tartozás. Tessék? Hogy a fejben lett minden háztartása tartozása. Ez ami csalás, hogy most végrehajtotta. Most ez ami pénzcsalás, az ugye a jazd? Nekik jogukba van. Csalni is, meg lopni is, meg minden. A lopás az egész, amit most te műveltek. Hát igen. Mindenki befizetett mindent, nem? Hát többnyire befizetik, mert minden? Nem akarják, hogy a kamatoljon. Közben mégis van tartozás. Nem azért, a bíják csak még lopni. Lölöc, gyötkezében nem bíják lopni ezt a tíg. Ez lopás volt az egész. Na, a telefonom az. Még most úgy aludt, hogy a, nem aludt, hanem már mintha a széken ülne, úgy aludtál. Azért alszik úgy, mert úgy aludt a testére mindig, hogy a széken ült, és ez volt. Na, azt se gondolja magám, és a kurva minden. Na, nem, mert össze-vissza gondolkodik, hogy meg a baja. Össze-vissza, hogy hoztam a bizsimáját is, vagy az is össze, hogy hozta magát. Azt hiszem, hogy a új végszint a testvére, én nem tudom, mit játszik. Nem tudom, hogy... De várj, de... Nem tudom, hogy már állítani, ahol, hogy már nem értem, hogy az a fogom, hogy meg fog halni. Azt a kérdésében tudom, hogy majd én meg fogom halni. Mindegy, de össze tudja hozni, összemeri ugye hozni magát, de összeszarni nem szarja magát, ez hogy lehet? Ezt ad össze. Amikor szarni kell, akkor kimegy. Meg fog is, kimászik. A szarszokat nem bírja elviselni, rájöttem. Össze-vissza, szórakoztassa magát. Nincs jobb dolga neki, na megyek. Na.